Kabar kabungan saka Gusti Allah miturut Yohanes. Yohanes bab 1. Sadurunge jagat digawe, tembung wis eneng. Tembung iki maune nanggone Gusti Allah, lan tembung iki ya pancen Gusti Allah. Sadurunge jagat eneng, tembung wis dadi siji karo Gusti Allah. Sembarang enenge saka tembung lan tanpa tembung ya ora eneng apa-apa. Tembung kuwi sumbere urep, lan urep kuwi dadi pepadange manungsa. Pepadang semlorot ing pepeteng, lan pepeteng ora bisa mateni. Eneng sawijine wong sing jenenge Yohanes. Yohanes iki sing dikongkon karo Gusti Allah dadi seksine pepadang. Tekane Yohanes namung kanggo ndunungke marang wong-wong supaya padha percaya marang pepadang iki. Yohanes dhewe duduk pepadang. Dekne namung ngabarke pepadang kuwi sapa. Pepadang sing sejati iki arep teko lan madangi kabeh manungsa. Tembung wis teko nang jagat. Nanging senajan jagat iki enenge saka dekne, jagat ora niteni dekne. Tembung nekani bangsane dhewe. Nanging bangsane dhewe ora gelem nampa dekne. Nanging kabeh wong sing nampa dekne lan percaya marang dekne padha diaku anak karo Gusti Allah. Bisane dadi anake Gusti Allah kuwi ora jalaran manungsa sing nglairke ora, nanging jalaran lair saka Gusti Allah. Tembung dadi manungsa wujud daging lan kulit. Dekne manggon campur karo awake dhewe. Awake dhewe padha nyekseni gedene kuasane sing namung anake sing ora eneng tunggale lan sing kebek kawelasan lan kebenaran bisa nampa saka bapake. Ya iki sing diomong karo Yohanes donge dekne ngabar-ngabarke ngomong. Ya wong iki sing tak omong. Donge aku ngomong sak mburiku bakal eneng wong teko. Nanging dekne luwe dhisik tenimbang aku. Awe dekne wis eneng sak durunge aku lair. Kabecikane anake Gusti Allah gede banget. Sangka lubere kabecikan kuwi, awake dhewe kabeh saben dina nampa berkah tanpa mandeg. Bener, wet-wete Gusti Allah tekane karo Nabi Moses. Nanging, Gusti Yesus Kristus sing gawa kabecikane lan kawujudane Gusti Allah marang awake dhewe. Ora ene wong siji wae sing tau weruh Gusti Allah. Nanging anake sing ora eneng tunggale sing wujud Gusti Allah lan dadi siji karo bapake, dekne sing ngetokke Gusti Allah marang awake dhewe. Para penggedene wong Yahudi nang kutha Yerusalem padha kongkonan para imam lan para peladene gereja gedhe nang gone Yohanes. Kongkon takon, dekne kuwi sakjane sapa? Yohanes saurane ya bloko wae. Dekne ngakoni nek dudu Kristus. Lah, kowe kuwi sapa? Apa kowe kuwi menawa Nabi Elia? Dudu. Apa kowe kuwi nabi sing kudu teko? Ya, dudu. Lah sapa? Mbok ngomong to. Lah mengko awake dhewe kongkon ngomong apa karo wong-wong sing ngongkon awake dhewe? Yohanes semawur nganggo tembunge Nabi Yesaya. Aku iki swara sing celuk-celuk nang wusten. Dalane dirata kanggo Gusti. Wong-wong sing pitakonan marang Yohanes kuwi uga wong Farisi. Wong Farisi iki terus padha takon meneh marang Yohanes. Lah nek kowe dudu Kristus lan dudu Nabi Elia lan dudu nabi sing kudu teko, lah kowe kok mbaptisi wong-wong? Yohanes semawur. Kowe padha ngerti nek aku mbaptis karo banyu. Nanging nang tengahmu eneng sawijine wong sing kowe durung kenal. Ora suwi meneh kowe bakal weruh penggaweane dekne. Nanging aku aja dipadake karo dekne. Awit naleni sepatune dekne wae, aku durung pantes. Wong-wong sing pitakonan kuwi maut nang desa Betani, nang wetane Laut Yordan. Yohanes mbaptisi wong-wong nang laut iki. Ing esoke, Yohanes weruh Gusti Yesus marani dekne. Yohanes terus ngomong, "Delok kae, Ya iku cempene Gusti Allah sing nebus dosane manungso. Ya wong iki sing tak omong kae. Nek dene bakal teko sak emburiku. Nanging enenge wis kawin biyen. Sak durunge aku lahir. Aku dhewe maune ya durung niteni dekne. Nanging engkonku mbaptis karo banyu kuwi supaya bangsa Israel bisa niteni dekne kuwi sapa. Yohanes terus ngomong meneh. Aku ro suci kaya manuk dara medun sangka langit terus mencloki dekne. Maune aku ora niteni dekne. Nanging Gusti Allah sing ngongkon aku mbaptis karo banyu. Gusti Allah dhewe ngomong marang aku. Nek kowe weruh Roh Suci medun terus mencloki wong, ya wong kuwi sing bakal mbaptis karo Roh Suci. Saiki aku wis weruh dhewe karo mripatku. Mulane aku ngerti tenan nek dekne kuwi anake Gusti Allah. Ing esoke Yohanes ya nangkono meneh karo murid loro. Kadung Gusti Yesus liwat, Yohanes terus nyawang dekne karo ngomong. Ya kuwi cempene Gusti Allah sing bakal dadi korbane manungso. Murid loro mau, krungu Yohanes ngomong ngono. Mulane terus podo melu Gusti Yesus. Gusti Yesus nolemburi woro wong loro mau melu. Dekne terus takon. Kowe podo arep nang endi? Wonge podo semaur. Guru, omamu nang endi? Gusti Yesus semaur. Ayo melu aku. Mengko kowe lak weruh dhewe. Mulane terus podo melu lan podo weruh omahe sing dinggoni Gusti Yesus. Bengine podo nginep nang kono awit tekane wis sore, kira-kira jam 4. Murid loro mau sing krungu sangka Yohanes terus melu Gusti Yesus sing siji jenenge Andreas. Julure Simon Petrus. Esoke Andreas terus gelis-gelis nggoleki Simon diomongi. Awake dhewe wis kepethuk karo Kristus, juru slamet sing wis dijanji karo Gusti Allah. Andreas terus ngeterke Simon nanggone Gusti Yesus. Gusti Yesus nyawang Simon terus ngomong, "Kowe kuwi lak Simon anake Yohanes to? Saiki kowe tak jenengke Kefas." Tembung Kefas kuwi tunggale wae karo Petrus. Tegese watu. Esoke Gusti Yesus kepengen budal nang Galilea. Nang kono dene kepethuk karo Filipus. Gusti Yesus terus ngomong, "Filipus, ayo melu aku." Filipus kuwi manggone nang Betsaida, tunggale wae karo Andreas lan Petrus. Filipus kadung ketemu karo Natanael terus ngomong, "Awake dhewe wis kepethuk karo Yesus anake Yosef wong Nasaret. Wong iki sing diomong nang kitab karo Nabi Moses lan nabi liyane." Natanael semaur, "Wong Nasaret? Ah, sopo sing ngandel nek Nasaret kuwi ngetoke barang becik?" Filipus semaur, "Mbok ayo dititeni dhewe to." Gusti Yesus woro Natanael teko terus ngomong, "Wah, ya iki sing jenenge wong jujur. Wong sing keneng dipercaya. Ya iki turunane wong Israel tenan." Natanael terus semaur, "Loh, lah kowe kok ngerti aku iki sapa, Gusti?" Gusti Yesus semaur, "Sadurunge Filipus ngejek kowe, aku wis weruh kowe. Donge kowe jagong nang isore wit anjir." Natanael terus ngomong, "Gusti, ya kowe kuwi anake Gusti Allah tenan. Kowe ratune bangsa Israel." Gusti Yesus semaur, "Apa kowe ngomong ngono kuwi jalaran aku ngomong nek aku weruh kowe jagong nang isor wit anjir?" Dititeni to. "Kowe bakal weruh lelakon-lelakon liyane sing gumun-gumunke ngungkul-ungkuli iki." Gusti Yesus terus ngomong meneh, "Titenono dhewe to. Kowe bakal weruh langit mengo, lan weruh mulekat-mulekate Gusti Allah, podo munggah medun ngladeni anake manungsa."